Alexandrie, Misra moy Caire. Voilà, Alexandrie mom bok na ci ñam jàngé moy Al-Hafiz Abu Tahir As-Salafi, comme niñ ko waxo. Ci Asbahal mu déggé ci Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini, hein, ak Abu Wafa Muhammad ibn Hamaka ak Abu Fath Al-Khiraqi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim, moy Al-Khiraqi men. Malum mo gnu mukhtasar al-khiraqi wala mom la abdul ghani mo ha dalil dhahra mom la wala mom la kenen ki mo faqdi rahmalah dar sharh def ko ci al-mughni wa ak ne mi ngi ko jang ci sayyid abdul qahir al-jilani lota al-mughni barke bi yalla def ci mom yoy yep da ngay gis ni deug la mo faqdi ibn qudama rahimahullah borom xam xam la nan mais le fait que mu jele ko ci sayyid abdul qahir al-jilani radiyallahu anhu moko jox makam ni ko jox wa wa wa teet ñom ñep sayyid abdul qadir jilani suñu serigne lañ ko daan wax abadan ñu tuddu ko sans ñu wax ne moy imam bi moy suñu serigne moy ki sayyid abdul qadir jilani hatta ibnu taymiya bi muju sax mom da non la daan def abadan ñep mën na leen tuddu jaar seen tour directement sayyid abdul qadir jilani mom lay tuddu di jital ci mom ay touru tag yu ruy do ko tuddu hatta iqta sirat al mustaqim fi mukhalafat ashab jahim bimu ci wax ne topando yefere da haram ci luñu do joyal manam def jikko lo xamanteni yefere dañ ko melo mo xam fet la wala doxalin la wala niñuy solo la wala niñuy waxe buy xese bam nek mandarga bu yefere di def rek dafa haram julit ñi diko def lool nak bimu ci indi avi yi nga xamantene ñom ñoy avi mazahibul arba'a ñent mazhab yi pour wané ni loolu bu roxoo yu dañ ci d'accord bimu indi xambali waxu sayyid abdul qadir al-jilani le jikke radiyallahu anhu pour wax manam fim ko toll ni mu toll ci ñom budé kon ci dimash deug na ci abul makarim ibn hilal deug na ci salman ibn ali ar-rahbi deug na ci abul maali ibn sabir ak ñeneen ak ñeneen wa motax deg na ci borox xoxum yu bare legui nak mu dess ay talibem parce que buñ waxe ay serignum dañ wax ay talibem tagat bok na ci talibem Azzuddin Muhammad al-Hafiz lo mom Azzuddin Muhammad ak al-Hafiz Abu Musa Abdullah ak borom xam xam fiqh bu mag bobu Abu Sulaiman te ñom ñi ay domam lañ ñi ay domam lañ ñi ay domam wa ay domam lañ mais ñepp ay borom xam xam lañ wa ah zurriyatun ba'daha min ba'd wa motax bokku na nak ci talimi mi nga xamne jeele nañ ci mom xam xam tamit donte ñom ñi ay morom lañ moy ash-sheikh muwaffaquddin ibn qudama bi ak al-hafiz ad-diya wa mom tamit jeele na ci mom xam xam ak ash-sheikh al-faqih borom fiqh bu mag bobu muhammad al-yunini ak az-zain abd al-da'im buruhum bu mak rahmuhullah ak ash-shahab al-qawsi ak ñeneen ak ñeneen ñun ñi han ay talibum leen legi mu dess ñu wone ak mokalam ni mu manewon mokal ndax mom kat al-hasib abd al-ghani rahmuhullah al-maqdisi bokon na ci buruhum xam yu mak ñu amne lu bare lañu mokalon wa té amna ay xabar yu bari yo xamné day wané ni mu mané wona mokal ak mi xolam ak xelam sélé won parce que mokal gu bari day tekkala tamit xol bu sél wa bo gisé ni bo nit parce que lolo motax imam malik rahmalahu bo ran ñew di bind dara la bul bind del deglu bu yagge di nga mëna mokal comme ñun niñu mokalé parce que xol bi da ngay dem sax ba sa xol sél wa parce que tok ci jotay xam xam yi comme malaka yi dañu fay ñew ni indale sen leer yak yoy bu yagge sa xol tamit day sel yow taw wa te mus ngeen ko laaj ne ko lan motax parce que yow vraiment meun nga mokal yow man nga yow ni nga mokale meun nga di tari hadith di jangale hadith di ko tari comme bo toge nga ni sahihul bukhari gaay sahihul bukhari lañuy jang tay dama bëgg ngeen diko bind wala musnad imam ahmad mën nga tok diko tari nit ñi di bind sans nga xol téré bi mune wo damay ragal yému ci sama bop mom mo ko waaw mom Abdul Ghani ah d'accord mune damay ragal yému ci sama bop lolu motax lolu tax bu may jangale hadith muy jottere moy yor téré bi di lire nan ah hadathana qala hadathana mais sino isnad yup ma isnad liko dale ci isnad yek hadith lepp mën nako ter lu yel la defar bu ñu baaw illa na waaw motax abdiyab al-maqdisi rahmalahu ken ci talibé mi moy niñ tudon sank nénus gis nga suñu sëriñ bi al-hafiz abdul ghani al-maqdisi rahmalahu xawul won ñu laaj ko ci ben hadith ludul mu tuddu ko leral hadith bi tuddu ba xam wërna wala wërum han té duñu ko laaj nit niko diw moy kan ci isnad yi ludul mu ne koku moy diw doomi diw beurup sangam la dekk wax askana han vraiment mune motax mune mom dal amirul mu'minin la won rek bu yebone amirul mu'minin la wa wa eski neena ben bis neena nekkon na ci al-hafiz abu musa al-madini rahimahullah moy ken ci serigne mi tudon sang neena man ak mom han man ak benen way ci am ñu xëccu dal ci ben hadith waji dal ni hadith bo mi ngi ci sahih al-bukhari man ko dede nekul ci sahih xam nga yow ngani hadith bi mi ngi ci sahih mi ñuy ci téré sangam te mu nekk deug mo gëna yom ngani nekku ci te mu ne deug parce que bo ne nekku ci moy da nga dafa wara fekk nga xam hadith bu xam bu wala wa kay xam téré bi ba xam nekku ci ba nga doga mëna wax nekku ci nga mokal da rek wala nga xam lepp mu ne dede nekku ci wa nena mu waji dal koy bindu fenn dal di dem ci Abu Musa dal koy lacc rahimahullah nena Abu Musa dal may jox wax ma limu bind dal ma lo wax ni munako hadith bi nekul ci Bukhari ko wax lol al-hafiz ba waji dafa bind hadith bi dem won ko Abu Musa lacc ko ba xam limu ci al-Bukhari Abu Musa rahimahullah djel ko jox ko nak al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi lacc ko wax muneko dede nekul ci Bukhari wa legi waji daniko neena amna te li lay won mokalam ni mu reye neena ben bis ben al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ben way musna ko lacc neko wa bu nit la watone ne damay fassé sama jabar su fekke ci ne bo mokulul téméri jouni hadith rek mo fassé sama jabar bu nit watone lolu mune su ko tan jabar di wala deret mom manam bu ne won wat na ne Abdul Ghani al-Maqdisi mi mokal na 100,000 hadith su ko mokulul rek mo fassé sama jabar muneko muneko muné xam nga lu ko su waxon lu ko upp sax dana wax deug lolu moy mokal na lu bari ay lolu moy ko mokal lu bari waaw deug téré yim bi mu mom rahmahullah dafa bind mom al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahmahullah ay téré yu bari yu bari njari bok na ci al kamal fi asma'ir rijal al kamal bobu non nga xamantene mom moy téré bi ñu ñëk bind ci nit ñi nek ci kutubu sittah subhanallah sahih al bukhari sahih muslim tirmidhi abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah kep kuy nit ku ci ne ci isnad yi mu bind su tour leral la leral fo deuk leral sa askan leral sey serigne leral sa histoire yox wax yaay kan nit ñepp mu xam leen bind ci ñom téré ñi ñew ci ginnawum yépp ci mom lañu jarino hein bobu mom moy bi ci gëna ma parce que bobu après al-hafiz al-mizzi rahmalahu mom la jël xaat ko ñaari xaat benn bi mu tuddé ko tohfatul ashraf nga xamantene a kenn ku ci nek manam hadisi day ñew daal ne hadith sangam atrafi lay jël daal manam hadith bu tambalé baat sangam parce que mom manam diw ko solo ci téré diw mo tax fatu ashraf legui ak tamit al ki tahdhibul kamal tahdhibul kamal mom moy dafa ordonné wat tahdhibul kamal yok ci nak borom téré jurom ben téré kenn ku ci nek mu yok ci sey téré yi nga bind comme bu jëlé bukhari du indi nit ñu nek ci sahih bi rek day indalé aussi nit ñi nga xamantene comme at-tarikhul kabir comme adabul mufrad etc téré bukhari mu indi sen téré muslim mu def nonu boole ci al-kuna boole ci ñeneen ak ñeneen indi budé ba paré boole ci manam abu daoud tamit téré yi bind yépp mu boole ci nit ñi ci nek ci isnad comme tirmizi mu boole ci ñeneen comme ci ash-shama'ilul muhammadi etc manam nit ñi ñeneen ñi bind ñepp dal seen yeneen téré amalul yawmi wal layla bu an-nasa'i tam mu boole ci nit ñi ci isnad ñepp mu boole le ci ñooñu ba paré boole ci ñom muwatta musnad imam ahmad at-tabarani etc ñooñu ñu nekk ci nit ñooñu tamit mu boole leen ci wax seen histoire tuddé ko tahdhibul kamal al hafid ibn hajar rahimahullah mu bi mu ñëwé mu daali jël ñi nga xamantene ñom ño fa ñom ño nekkul woon ci ñi nga xamne gaay dañ leen tepp par inattention wala yoy mu boole leen ci ñom tamit tuddé ko tahdhibul tahdhib ba paré nak kiko retrécir ko voilà du par exemple buy tuddu serignu gaay du tuddu serignu yeb wala buñ maté sans serignu du sans yi day tuddu rek par exemple 10 yi gëna mak et cetera talibé itam non ba paré tamit xawa résumer toute histoire après nak ci lako def taqribut tahdhib hein bob mom et cetera manam mo gëna touti mu def ko ci ben tome rek nga xam tane day tuddu nit ki tuddu niveauum ci xam xam ci worouté ak niveauum ci daf leen xajale par 12 xaj wala 12 niveau et cetera wala ba paré tuddu askanam nga xam né wax bax worna wala worul nga xam né da ngay xam nit ki daal sans nga xam ay serignam mais nga xam niveau bu mu né ba paré ban niveau la tolo tamit ci walu worna wala worul ba xam daif na wala werna wala werul deng ñaaral téré bi al hafiz abdul ghani rahmalahu bin moy al jami' al saghir li ahkam al bashir al nadir comme voilà koku tamit ay téré ay hadith yu ndaw la ci boora yo xamantene dañuy wax ay ci atti da yenenbi sallam benen téré bi moy ñettel moy as sifatu téré bi mu tuddé as sifat wa nga xamni ci borom bi subhanahu wa ta'ala lako def meloy borom bi et cetera ci walu aqida benen téré bi moy zamur riya moy ñaan ñu gistal ci la bind téré benen téré bi moy zamul khibati ñaan ñu jëw muy jurom benen bi jurom benen moy al umdat fil ahkam moy téré bi d'accord wa benen bi ci dess moy al ahkamul kubra wa tamul kubra wa parce que en fait umdat al ahkam ñaar lañ dafa am bu ndaw ak bu mag bi ëpp na bi ni du bi bokku te bi ñu bu mag la wa bobu amna ay hadith yu ci nek yamul bobu ci sahihul bukhari sahih muslim kesse mais ba pare mo gëna reuy bi ni voilà mais nak sama borom subhanahu wa ta'ala bi la def borom xam xam yi jël ko manam mom dal la gëna def barke ci téré bi dal la gëna def barke ke bu mag bi wa bi ci dess moy al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar digle lu bax ak téré lu bon def ci bind téré tamit ak yeneen nak yeneen téré yu bare bare bare yu bind wa voilà mi ngi genn aduna ndaysan comme ni domam wax al hafiz abu musa rahmalahu al waqizi domam neena sama papa dal mi ngi genn aduna ci rabi'ul awwal moy wer wi ñu ne wer wi ñu ne d'accord wer gam wi mu ci ligue do voilà ci le genn aduna manam mu nekkat benen mbir mo xamna day gëna ala dawo mel mbir mi neena ci febar bu met bo xamantene meunatul won sax wax wala mu juk taxaw voilà wa mu gëna tar ci fukki fan ak juroom ben manam pendant 16 jours mbir mi gën di met febar mi wa mamako dan laaj lu bari nan ko ana lan nga bëgg mu nan ma man dal aljana rek la bëgg yërmu de yalla kessa la bëgg ni ak ki di mu defar wa danul yok ci lolu dara wa mbumako indele ndox mu tang mu tal loxom ma jappal ko waxtu fajar mu dal ni yow han doomu yow yow jaamu yalla bi man ya abdallah jugal nga julli manam te nga woyofal julli gi dal manam nga jite ni bu ko defee manam mo ma julle ak mom ci mbolo manam mom am mbolo ak mom dal wala mom mu julli tok après bu julle han après su paré man ma tok ci wetam ci ha après munama jangal yasin ma jang ko muy ñaan man ma nan amin wa wala wala han wala kon pratique bi yagna wala si si ñun dëng rum def si si wala mu daal ni ma après man maniko légui suma paré ma jox ko ndox ni niko li safara la nan ko wala mu daal ni ma yow sama borom ma yow sama dom dé rek mo dess man ko lan nga bëgg mu né xam nga lima bëgg lan la lëna rek la moy xol sama borom gis sama borom na wa mané ko nak est-ce que amulo dara loy denkané mune ma awma kenn kuma yoral dara té amul kenn ko xamné yoral nama dara mané ko kon nak denkuma mune ma ngi lay denk ragal yalla ak di samonté ci di top yalla wa après nak ndeysan mbolo mu bari da di ñew nuyu ko sét ci ko nuyu ko mu fay leen ñi waxtaan ak mom mu daan leen lan ngeen di def ni tuddu leen yalla wax leen la ilaha illallah wa deeral wax la ilaha illallah tuddu leen yalla wa wa ñom ñep ñu taxaw ñuy tuddu yalla han muy mom mu ko tuddu ak tuñum yi mënul won sax wax bu baax wa wa ma jog nak am téré bo xamanteni dama ko don jox néna ma am ben téré bo xamné dama ko don jox kenn ci gaay ci jakka ji bima déllu sé ma gis né roxam del dem na ci yërmu nak yalla subhanahu wa ta'ala bobu nak bisub altiné la tombé lon tamit prena la dogué wa nek benen ala daaw ga wa da nga suñu borom ni mëne deppalé dé la ilaha illallah han wa mu nek bisub altiné mu nek 23e jour ci rabiul awwal ñun nak 11e jour lañ né wa bisub mu né néna ci atum juroom ben témèr han sittami ah wa juroom ben témérélu at bi ñu mom il a pas beaucoup vécu 61 ans 60 non 59 Allahu akbar parce que 541 là. Hein? Il est défunt. Waouh! Waouh, lol moy gudduñu fan ñom, ñom duñ guddu fan. Manam gaay gudduñu fan té pourtant gis nga seen motax bu lu wax né jeune la dédé fi bo fi nekk jeune gaay bi ñu la gëné jeune dañu gën lañ ayo. Xola Imam Muslim. Xola Imam Muslim bi bind sahih bi 26 ans la bu. Sahih Muslim ko ah wa dara tiyanga no ba taw la wa shit shit wow sadan wa kon deng neena mu dess ci jakka ji bisub alarba bi manam guddik al guddik guddik altine talata bi bok voilà manam kon dafa genn aduna ci altine bi manam guddik altine alarba moy guddik talata gi moy altine bi dal jëm al talata mu dess son ci jakka ji nit ñi nak dajalol ñu bari ci ëlëk ci ci lañ ko dogo rop wala rahmuhullahu ta'ala rahmatan wasi'a ni ngi ñaan yalla dal mo inshallah li ñuy tambali yalla def ci barke yalla yombal ko yalla def tamit mu jeex ci jamm amin wala ginnaw biñ ko tambalé ci jamm inshallah taala comme niñ waxé dal buñuy inshallah kon xamna tay peut-être du mëna né mais suba dañuy tambalé ci ci wa manam astaghfirullah dégam na suba dénen yon dal wala mo xam ginnaw suba yaakaar na wala dañuy tambalé ci sharha hadith ci sharha muqaddima bi mom mais lolou du yag inshallah wala kon bu wowa dinañ mëna sharh muqaddima ak unwan bu ndëk manam limu tuddé kitab at-tahara bu béré yone ñu doga sharh hadith bu ndëk ah d'accord wa parce que lolou yaakaarna bi moy gën wala su ko défé inshallah ta'ala suñu défé lolou ñu ñaan dal yalla defal ñu barké yalla defal yombal e yenké won ñu tamit wax yi nga xamné moy yi gën ci waxi moy yi gëna mëdd ci waxi tamit moy li ci gëna e té tamit yalla def ñu xirtal ñu ba ñu mokal affaire waaw mu ñu mokal ko inshallah ta'ala lepp ci barké nañ ci sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam amin amin amin amin ak yeen tamit wax na xamna sayyidna muhammad sax fekke na jotay la ilaha illa la الحرام وشفة موجبة المرام موجبة الملام شخص الحاج مارنين كلي ولينا غافر النصير جار المغيث الكافر البصير المصير لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا يا ربنا يا واسع النوالي تدوم بالدارين غير عافية في كل ضر وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية والأزواج والولدان الحاج منصورنا والصحب والإخوان والأهلينا لأهل المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم واغفر لكل من إلينا أحسنا وجاء فيهم عنا جزاء حسنا fajar fajar lana